У эфіры радыё «Свабода», тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты нападніка адпусцілі, перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска, у верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Пра пашкоджанні распавяла супрацоўніца чэшскай амбасады. Пакарёжана машына, лабавое стекло разбіта, прарэзан капот пярэдні. Другі супрацоўнік амбасады паказаў мне парваны чэшскі сцяг, які ўжо замянілі на непашкоджаны. Сцяг звісаў з балкону другога паверху. Каб дацягнуцца да сцяга сходніка, трэба мець рост баскетбаліста, ды яшчэ добра падскочыць. Побач з чэшскім сцягам вісеў сцяг еўразвязу, які астаўся цэлы. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепчанка паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19 гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепчанка. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепчанкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не мела акцыя палітычнага падтэксту. У чэшскай амбасадзе інцыдэнт не каментуюць. Аднак там паведамілі, што ў той жа дзень, 2 лютага, быў напад і на амбасаду Вялікабрытаніі. Супрацоўніца амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі Кася Беспалова распавяла пра інцыдэнт. 2 лютага, 5 гадзіне 50, невядомы падышоў да амбасады Брытаніі і пачаў біць па дзвярох і па камеры кавалкам металічнай трубы. Ён быў затрыманы беларускім ахоўнікам, ахоўнік выклікаў нарад і ён быў праводжаны ў пасарунак. Пасля гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алегам Слепчанкам. Гэта той самы грамадзянін, яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепчанка. Расказваў Алег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што кожны дзень 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І адзін з нашых слухачоў каментуе учорашнія выказванні ў эфіры Свабоды дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна. Я внимательно выслушал мнение, высказанное депутатом Костяном. О средствах массовой информации там одни глаголы – контролировать, запретить, закрыть. Господин Костян в интернете усмотрел только порнографию. А я на сайте интернета читаю о тех безобразиях, которые происходят у нас в Беларуси. На белорусском телевидении в телепередаче «Права человека» Евгений Новиков показывает мультики и рассказывает сказки, как нарушаются права человека в США, странах Западной Европы. А я по европейскому телевидению видел и слышал, как на сессии ООН принималась резолюция по правам человека в Белоруссии. В других телепередачах показывают, как эти права постоянно нарушаются именно в Белоруссии. Свой радиоприемник я установил на волну «Радио Свобода» и слушаю репортажи путешествий журналиста Дмитрия Бартосика по Беларуси, которому народ рассказывает правду о своей жизни. В рубрике «Звонки на свободу» люди могут высказать то, что у них наболело. В газете «Свободные новости плюс» люблю читать статьи Валеры Карбалевича, поэта Сергея Законника и многое другое. Поэтому я и думаю по-другому. То, что сказал депутат Костян, это сплошное нарушение основного закона Республики Беларусь. Яшчэ раз нагадаю, наш нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны ўвесь час. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, часцей адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва. Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Крэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У Маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрус у касе Салаёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў. Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змяніўшы сябе, мяняць краіну проста немагчыма, то бок трэба мяняцца самому, і тады мы насамрэч пераможам. На нейкім этапе да кожнага дэмакратычнага актывіста мусіць прыйсці супрацоўнікі спецслужбаў беларускіх і спрабаваць, калі не паламаць, то надламаць чалавека, каб ён нейкім чынам выпаў із працэсу. Да гэтага трэба быць гатовым кожнаму дэмакратычнаму актывісту. За той час, што Артур і Зміцер Дашкевіч правялі ў няволі, колькасць сяброў маладога фронту вырасла ў некалькі разоў. Стварыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны. Мы збіраемся з Дмитром Дашкевичем зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі. Мы па сутнасці шмат каго-то і не ведаем за гэтых два гады з Дмітром, таму трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуру. А 23 лютага у Артура Фінкевіча ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца сесія. Тым часам Дмітру Дашкевічу, які таксама вучыцца ў ЭГУ, днямі не дазволілі выехаць за мяжу, гаворыць Павел Севярынец. За шырмай вызвалення раскручаных палітвязняў рэпрэсіі працягваюцца, набываюць новы характар. Гэта спроба блакаваць уступленне моладзі ў той жа самы малады фронт, у іншыя арганізацыі, каб людзі баяліся трапіць у сітуацыю, калі яны, напрыклад, губляюць вучобу ў універсітэце або губляюць працу. Калі яны нават навучаючыся за мяжой могуць быць невыязнымі, згубяць вучобу і там. Гэта сітуацыя ствараецца наўмысна. Рэжым робіць выгляд, што ідзе на саступкі захаду, але ў той жа самы час робіць рэпрэсіі, як кажуць, пад сталом. Артур Фінкевіч на прэсавай канферэнцыі паведаміў, што бліжэйшая акцыя маладога фронту адбудзецца, як павялося 14 лютага, у дзень Святога Валянціна. Ён запэўніў, што маладафронтаўцы будуць удзельнічаць у вулічных акцыях апазіцыі. Расказвала Любоў Лунёва. Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт вітала вызваленне Артура Фінкевіча. У інтэрв'ю агенцтву «Белапан» яна заявіла, што ЗША спадзяюцца на вызваленне іншых палітычных зняволеных, былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, палітыка Андрэя Клімова і журналіста Аляксандра Здвіжкова. Сёння ў дзень Артур Фінкевіч адказаў на пытанні наведнікаў нашага інтэрнэт-сайту, і гэтыя адказы вы зможаце пачуць у нашым эфіры пазней, а таксама прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце. Хто для вас узор у палітыцы жыцці? Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Севярынец, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама ў нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз апроч яго сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна спрэчваць гэты статус. Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў? Найбольшы ўплыў, напэўна, маладафронтаўцы, сябры, блізкія. Якую музыку вы слухаеце? Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія два гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа. Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць? Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Арлова сланы» Ганнібала. Гэта быў урывак сённяшняй прэсавай канферэнцыі Артура Фінкевіча. Яшчэ раз нагадаю, вы пачуеце яе ў нашым эфіры пазней і таксама прачытаеце на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі 6-25 сакавіка. У сядзіве БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя аргкамітэту, які рыхтуе святкаванне 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Заявники акции – Лявон Баршевский, Александр Миленкевич, Микола Статкевич и Анатолий Лебедько. По воле наместника старшини партии ВНФ Виктора Ивашкевича вырешено собраться 25 соковика в 18-й године на пляцовце каля Фильгармонии. Шесть рушить проспектом Незалежности по улицах Володарска, городским Валя, Богдановича, Купалы до помника Максиму Богдановичу. Подчас шестя его удельники ускладуюць кветкі да помнікаў Коласу, Купалу, да будынку, дзе была абвешчана БНР, да помнікаў Міцкевічу і Багдановічу. Паводле першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акцыя будзе цэнтральнай, але не адзінай часткай святкавання юбілею новай беларускай дзяржаўнасці. Дзейнічае шырокі грамадскі аргкамітэт, адзначэнне 90-годдзя на чале з ганаровай старшынёй, спадарыняй Івонкай Сурвілай. Мы плануем правядзенне форуму за незалежнасць. Гэта будзе шырокая нацыянальная дыскусія пра пагрозы, небяспекі і шансы для нашай незалежнасці. Падсумаванне вынікаў форуму адбудзецца ў адной з прэзентабельных менскіх заляў напярэдадні 25 сакавіка. Спадар Вячорка таксама сказаў. Згуртаванне «Бацькаўшчына» вітае прапановы і заявку на акцыю 25 сакавіка. І са свайго боку яны бяруцца змабілізаваць беларускія дыяспары краінаў свету, каб яны ў сваю чаргу звярталіся да ўрадаў і парламентаў, каб тыя патрабавалі ад цяперашняй фактычнай улады Беларусь гаранты. Акцыя 25 сакавіка павінна прайсці мірна, годна, з пашанай да галоўнай нашай супольнай святыні – незалежнасці Беларусі. Партія БНФ накіравала зварот да старшыні дэлегацыі па стасунках з Беларуссю ў Еўрапарламенце Яцыка Пратасевіча, прапануючы зладзіць напярэдадні 25 сакавіка беларускі тыдзень у Еўрапарламенце. Беларускі тыдзень, які меў бы быць уганараваны ўзняццём нашага нацыянальнага сцягу ў Еўрапарламенце ці перад ім. Мікола Статкевіч сказаў, што мае даручэнне падпісаць заяўку на шэсці мітынг ад імя народнай грамады і еўрапейскай кааліцыі. Ён назваў гэтае рашэнне кампрамісным. Мы ўвогуле былі супраць таго, каб заявка падавалася. Таму што лёс такіх заявак вядомы, доўга буду там думаць, а потым адправяць на Бангалор. Акрамя таго, для мяне это асабіста прыніжальна пісаць ліст з просьбай да людзей, якіх я глыбока не паважаю, якія нічога не вырашаюць. Таксама мы прапаноўвалі маршрут ад Кастрычынскай плошчы, дзе павінен адбыцца мітынг, да плошчы Незалежнасці па праезжай частцы праспекта Скарына. Але любая супольная дзейнасць ёсць кампраміс, і таму мы гэты кампраміс прымаем. Спадар Статкевіч заявіў, што еўрапейская кааліцыя скарыстае акцыю дзеля прапаганды еўрапейскай будучыні Беларусі. Расказваў Алесь Дашчынскі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынгі шэсці ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е ўгодкі абяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцінка каля Авіанца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад дня нараджэння пісьменніка. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЭ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Сёння суддзя Верховнага суду Беларусі Валер Самалюк вынес рашэнне па пазове кансерватыўна-хрысціянскай партыі да Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне, зробленае партыяй міністэрствам, застаецца ў сіле. 6 снежня мінулага году Міністэрства юстыцыі вынесла кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пісьмовае папярэджанне за распаўсюд звароту да службовых асобаў пад назвай «Асіміляцыя злачынства супраць чалавецтва». Міністэрства палічыла, што ў лісце ўтрымліваецца, я цытую, «тэндэнцыйная інфармацыя ў дачыненні да палітыкі Расійскай Федэрацыі, грубыя паклёпніцкія выпады ў дачыненні да нацыянальнай палітыкі Расійскай Федэрацыі, народу Расіі і яго гісторыі». Вось што сказаў нашаму радыё старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал. Над нами повесили меч, там около, каб мы не рыпаліся. Мы ж сур'ёзныя людзі, палітычная арганізацыя з 20-гадовай гісторыяй. Па-філасофску ставімся да ўсё гэта. Мы будзем дзейнічаць у адпаведнасці са сваім статутам і сваёй праграмай, так як мы гэта рабілі раней. гаварыў прадстаўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйваў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вячаслаў Сухарэвскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Калі б людзі ведалі праўду, то ніколі не слухалі б прапагандыстаў, што ўсхваляюць беларускую мадэль эканомікі, якая ў сапраўднасці грунтуецца на прыгоннай кантрактна-калгаснай сістэме. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача «Паштовая скрынка 111» на нашых хвалях прыкладна праз 15 хвілінаў пасля выпуску навінаў. Генеральная рада Усясветнай гандлёвай арганізацыі зацвердзіла пратакол аб прыёме Украіны ў свае шэрагі. Як гэта можа адбіцца на гандлёва-эканамічных дачыненнях Беларусі і Украіны, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Афіцыйная статыстыка сведчыць, летась Украіна стала трэцім паводле аб'ёму таваразвароту гандлёвым партнерам Беларусі пасля Расіі і Нідэрляндаў. Узаемны гандаль дасягнуў 2,5 мільярдаў амерыканскіх даляраў. У афіцыйным каментары Міністэрства замежных справ Беларусі з нагоды далучэння Украіны да ўсусветнай гандлёвай арганізацыі адзначаецца, што Беларусь вітае гэту падзею. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізас Ярослав Раманчук тлумачыць, далучэнне Украіны да ўсусветнай гандлёвай арганізацыі азначае, што суседзі адкрываюць свае рынкі ды становяцца больш канкурэнтна здольнымі. Гэта вельмі мудры, вельмі перспектыўны крок Украіны наперад, а мы зноў застаемся ў тылі. Найбольш пагроза будзе для нас тое, што Украіна і Расія будуць у ВТО, і такім чынам усе нашы рэгіянальныя саюзы, асацыяцыі, там Еўразэс, ЕП і розныя гэтыя структуры проста будуць выкінуты на сметнік. І мы вымушаны будзем замест таго, каб узначальваць працэс эканамічнай інтэграцыі, плясціся ў хвасце. Эксперт Раманчук лічыць, са зменай статусу Украіны яе гандлёвы абарот з Беларусю адразу рэзка не паменшыцца. А вось у перспектыве Беларусь, якая адрозна ад паўднёвай суседкі, не лібералізуе свой рынак, прайграе. Стратегічным плане в перспективе 5-10 годов безумовно краіна выиграе, потому что она становится больш конкурентаздольнай по ўсіх накірунках. І у гэтым галоўная небяспека для Беларусі, потому что беларускія влады могуць толькі звярнуць увагу на некія кароткатэрміновыя наступствы. Вероніка Маўчан, дырэктар па навуковай працы Інстытута эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацый у Кіеве, лічыць, што значнага негатыўнага ўплыву на украінска-беларускія дачыненні не будзе. Вступление в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как бы, когда происходит в ЕС, страна становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой, Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле. Спадарыня Маўчан лічыць, што Украіна падтрымае жаданне Беларусі далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі. Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в суд, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках суд. Если в тот, одна страна в суд, а другая не в суд, ну, пользоваться не удастся. Гаварыла Вероніка Маўчан, дырэктар па навуковай працы Інстытуту эканамічных даследаванняў і палітычных кансультацыяў у Кіеве. Лічба дня. 304 сям'і былі выселеныя летась са свайго жытла за неўплату жыллёва-камунальных паслуг. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў. Паводле яго, такія сем'і высяляюцца ў менш камфортнае жытло, ў інтэрнаты ці жытло рэзервовага фонду. Рашэнне на гэты конт прымае суд. Паводле чыноўніка, некаторыя сем'і высяляюцца не за пратэрмінаваную запазычанасць за камунальныя паслугі, а ў сувязі з парушэннем правілаў утрымання жылога фонду, якое можа прывесці да яго разбурэння. У такім выпадку, патлумачыў намеснік міністра, высяленне можа адбывацца і без выдзялення іншага жытла. Летась так выселілі 162 сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Не выключана, што бюро наагул адмовіцца ад назірання за выбарамі 2 сакавіка, як гэта ўжо адбылося летась падчас думскіх выбараў. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста. Прадстаўнік бюро Кертас Бадден тлумачыць, што і новыя прапановы расійскага цэнтра выбаркаму не даюць магчымасці правесці паўнацэннае назіранне за выбарамі. Паводле першапачатковай прапановы Расіі, мы маглі прыслаць 70 назіральнікаў 28 лютага за 3 дні да выбараў. Зараз запрапанавана 75 назіральнікаў з 20 лютага. Расійскі друк падае гэта як велізарную саступку Расіі і адзначае, што нібыта АБСЕ не хоча ісці на кампраміс. На такія меркаванні можна выказаць шмат пярэчанняў, і першае з іх – тое, што прапановы Расіі – это істотнае адхіленне ад стандартнай практыкі. Пяць спецыялістаў бюро ўжо накіраваліся ў Маскву, каб выканаць тэхнічную працу, знайсці памяшканні, перакладчыкаў, кіроўцаў. Але арганізацыя АБСЕ па назіранні за выбарамі настойвае, каб Расія пагадзілася прыняць першую групу назіральнікаў 50 чалавек ужо 15 лютага. Прадстаўнікі бюро заявляюць, што Масква фактычна хоча абмежаваць назіранне днём галасавання. АБСЕ мяркуе, што назіранне павінна ахопліваць увесь выбарчы працэс і абвінавачвае Расію ў парушэнні яе міжнародных абавязацельстваў, прынятых у межах АБСЕ. У сваю чаргу расійскі бок абвінавачвае АБСЕ ў сабатажы назірання і ў нежаданні пайсці на кампраміс. Пра гэта заявілі прэсавы сакратар МЗС Расіі Сергей Рабкоў і першы намеснік міністра замежных справ Расіі Андрэй Дзянісаў. Кандыдат на прэзідэнта, лідар Кампартыі Расіі Геннадзь Зюганаў заклікаў АБСЕ даслаць сваіх назіральнікаў на любых умовах, каб бачыць, як праходзяць выбары. У сваю чаргу прадстаўнік бюро АБСЕ Кертас Бадден падкрэслівае, што прынцыпы маюць значэнне. Ён не выключае, што калі стане зразумела, што назіранне не будзе спрыяць эфектыўнаму кантролю, то бюро адмовіцца праводзіць яго. Варта дадаць, што на мінулым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што на выбары ў Беларусі замежныя арганізацыі, якія займаюцца назіраннем, змогуць паслаць столькі назіральнікаў, колькі пажадаюць. Расказваў Юрый Дракахруст. Па статыстыцы Беларусь займае другое месца ў свеце пасля Літвы па колькасці самазабойстваў, але адна справа сухая статыстыка і зусім іншая апынуцца на вуліцы вялікай і нябеднай вёскі, дзе ў трох дамах маладыя людзі звялі рахункі з жыццём. Пра падарожжа ў вёску Заспа слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў фальварку Люцінка каля Івянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У адной з адноўленых сядзібаў адкрылася літаратурна-мастацкая выстава, а ў касцёле служылі ўрачыстую імшу. Вось што паведаміў у «Свабодзе» арганізатар юбілейных імпрэзаў гісторык Алесь Белы. Музей рэгіянальны, вось на краю Люцінкі, фотаздымкі крыжальскіх унукаў Дуніна-Марцінкевіча 30-х гадоў, карты і планы Люцінкі в аколіцах 1830 года, здымкі, якія адлюстроўваюць этапы нашай рэканструкцыі, і творы мастакоў таксама. Экспазіцыю дапамагала рабіць грамадскае аб'яднанне гісторыка. Шмат тут мастакоў, музыкаў, дзеячаў культуры, мастак Владзімір Кандрусевіч, Валерый Булгаков, Вячеслаў Рагойша, Владзімір Содаль. Гаварыў Алесь Белы. Фальварак Люцінка быў куплены Вінцэнтам Дунін-Марцінкевічам у 1840 годзе. Там пісьменнік пражыў больш за 40 гадоў і склаў большыню сваіх твораў. Люцінку ў той час наведвалі пісьменнік Владзімир Саракомля, кампазітар Станіслаў Манюшка, мастак Іан Дамель, гісторык Александр Ельскі. У доме Дуніна-Марцінкевіча адбываліся рэпетыцыі сялянскага хору, які ўдзельнічаў у першым прадстаўленні п'есы «Сялянка». Гэтае прадстаўленне адбылося ў 1852 годзе ў Менскім гарадскім тэатры. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер яшчэ пра адну сучасную культурную падзею. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Шаститомны збор твораў на беларускай мове прэзентавала расійскае выдавецтва «Время», а апавяданне Васіля Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Прэзентаваны 6 тамоў твораў Васіля Быкава беларускія чытачы ўжо мелі магчымасць пабачыць, а неўзабаве будуць надрукаваны яшчэ 8 кніг, якія завершаць 14-томны збор твораў па-беларуску. Пра гэта паведаміў адкрываючы імпрэзу дырэктар расійскага выдавецтва Барыс Пастарнак. Одним из самых важных направлений своей работы мы считаем издание собраний сочинений выдающихся русских писателей 20 века и современности. Андрея Сахарова, Фазиль Искандер, Бандер, Зощенко и Андрей Платонов. И нам всегда казалось, что в этом ряду место принадлежит и Василю Быкову. Старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич у свою чергу отзначил, что выдание сбору творов стало самогчимым дякуючи праце громадского аргкомитету по ушанованию памяти Василя Быкова. Гэткім чынам падрыхтавана да друку 8 томов яшчэ одного збору твораў народнага пісьменніка Беларусі на расійскай мове. Поўны збор мастацкіх твораў пісьменніка з'яўляецца якраз тым вечным помнікам, да якога будуць прыходзіць новыя і новыя пакаленні беларускіх чытачоў. Прадстаўнік амбасады Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон, які перакладае творы Васіля Быкова на сваю родную шведскую мову, беручы слова, паведаміў: уже один роман вышел, это роман «Карьер». Я надеюсь, что еще книги Василия Быкова выйдут не только на шведский мове, на всех европейских и инших мовах. Удел у презентации брали Ирина Михайловна Быкова, шмат кто из письменников, сябров и поплечников классика белорусской литературы. Слово брали Валентин Тарас, Анатоль Вертинский, Вольга Ипатова, Виктор Касько и многие иншие. Поэт Геннадий Буравкин у приватности отзначил: мне сегодня на этом приемном святе все-таки нековато. Коли збор твораў Быкова на беларускай мове выходзіць не ў Мінску, а ў Маскве, гэта ўсё-такі нейкая няёмкасць. І мне здаецца, што тым чыноўнікам, якія не шкадуюць сродкаў для выдання пустых дэтэктываў і не знайсці сродкаў дастойна выдаць класіка, ну мне ва ўсякім разе трошачкі няёмка. Завяршаючы імпрэзу, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і праваабаронца Вера Страмкоўская сказала: тому, что мы разом с вами сегодня собрались тут, и тому, что есть цікавасць да гэтай постаці нашей интеллигенции белорусской, гэта сведчыць аб тым, что наша Беларусь живе. Живе наша Беларусь! Говорила сябра Союзу белорусских письменников и правооборонца Вера Страмковская. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве выпуск новинов. Адразу пасля яго слухайце агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце свабода.орг.